अव्यंग संपर्ण करने के समय विविध प्रकार के बाजे बजवाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्रार्पण किया जाता है, उस प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार द्वादश मास पर्यंत इस व्रत को करें। अंत में पारणा भी करनी चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह भगवान वनमाली सूर्य देव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य पूजा में भाव शुद्धि की आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत। ब्रह्मा जी बोले, गरुणध्वज, भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जलार्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेष आदि से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ तीन प्रकार हैं। राग आदि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का संपदन भी नहीं होता, फिर उनके निवास की बात कौन कहे। यहाँ तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसारपक में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा आदि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चिंत की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्य देव को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावत भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे, तो तब उन देव देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को राग आदि द्वेषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राय भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय हैं, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझे बताएं। ब्रह्मन, श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टा सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दान आदि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और व्रज, बाजरा, तिल, व्रीही, यव, सुवर्ण, यव, अन्य, जल, ओला, ओले का पानी, उपानहा, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ कर्म से प्रतिमास मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत के आत्म शुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रतिमार्श क्रमश शाक, गोमूत्र, जल, घृत, दूर्वा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमलगट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, घृत तथा दूध से अभिषेक का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक को प्राप्त करा देता है। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है वह नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाश दंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार का विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार से जो सूर्य भक्त है और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूसरे ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूसरे ही त्याज्य हैं। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रिति जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजित के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता एवं कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर जो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्वज्ञ रूप है और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है, इसलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोग आदि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है।